ณบัดนี้ขอเชิญท่านสดับฟังคติธรรมและคำสอนของท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามอำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ตอนที่สองเรื่องพุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร คำว่าศาสนามีความหมายกว้างขวางกว่าศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์สุขในขั้นพื้นฐานทั่วไปและมีตรงกันแทบทุกศาสนาศาสนาหมายถึงระเบียบปฏิบัติในขั้นสูงผิดแปลกแตกต่างกันไปเฉพาะศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งทีเดียวศีลธรรมทำให้เป็นคนดีมีการปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นตามหลักสังคมทั่วๆไปแต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคนก็ยังไม่พ้นทุกข์ที่มาจากการเกิดแก่เจ็บตายยังไม่พ้นทุกข์จากการเบียดเบียนของกิเลสอำนาจของศีลธรรมได้สิ้นสุดลงเสียก่อนที่จะกำจัดโลภะโทสะโมหะให้สิ้นสุดไปได้และไม่สามารถกำจัดความทุกข์อันเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ส่วนขอบเขตของศาสนานั้นยังไปไกลต่อไปอีกโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาย่อมมุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือดับทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้สิ้นไปชี้ให้เห็นว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากลของโลกทั่วๆไปอย่างไรเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้สนใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรขอให้สนใจในคำจำกัดความนี้ให้มากเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้โดยเร็วและโดยง่ายท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าท่านรู้จักอะไรเป็นอะไรกันหรือเปล่าแม้จะรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรชีวิตหน้าที่การงานอาชีพเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงคืออะไรก็ตามใครกล้ายืนยันว่ารู้ถึงที่สุดมากถ้าเรารู้อะไรเป็นอะไรจริงๆแล้วเราย่อมไม่ปฏิบัติผิดต่อสิ่งทั้งปวงเมื่อปฏิบัติถูกแล้วก็เป็นอันแน่นอนว่าความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้เดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราจึงปฏิบัติผิดไม่มากก็น้อยความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามส่วนการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเมื่อรู้แจ้งแท้จริงก็ย่อมหมายถึงการบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือถึงขีดสูงสุดเพราะความรู้นั่นเองเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัวเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจริงๆแล้วความเบื่อหน่าย คลายความอยากและความหลุดพ้นจากทุกข์ย่อมจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเราทำความเพียรปฏิบัติก็แต่ขั้นที่ยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรกันเท่านั้นโดยเฉพาะก็ในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขณะนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลังหลงรักใคร่ยินดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงหลงรักยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้นครั้นรู้จริงตามวิธีของพระพุทธศาสนาคือมองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรน่าผูกมัดตัวเราเข้ากับสิ่งนั้นจริงๆแล้วจิตก็จะเกิดความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันทีขอยืนยันในคำจำกัดความข้อนี้ว่าเป็นคำจำกัดความที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ท่านทั้งหลายที่จะเอาไปใช้สำหรับการปฏิบัติของตนเพราะเหตุว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งพระไตรปิฎกก็ล้วนแต่เป็นการบ่งระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองเช่นหลักเรื่องอริยสัจ4ประการซึ่งจะนำมาเปรียบเทียบกับคำจำกัดความดังกล่าวเพื่อดูว่าจะลงรอยกันได้เพียงใดอริยสัจข้อที่1แสดงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่คือบอกตรงๆว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรนั่นเองสิ่งทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจแต่คนทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์จึงได้มีความอยากในสิ่งเหล่านั้นถ้ารู้ว่ามันเป็นความทุกข์ไม่น่าอยากและไม่น่ายึดถือไม่น่าผูกพันตัวเองเข้ากับสิ่งใดแล้วเขาก็คงจะไม่ไปอยากอริยสัจข้อที่2แสดงความอยากด้วยอวิชชานั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์คนทั้งหลายก็ยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากันอยากนั่นอยากนี่ 108,000 ประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไรอริยสัจข้อที่3แสดงว่านิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยากเสียได้สิ้นเชิงเป็นความไม่มีทุกข์คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งที่เป็นสิ่งที่อาจลุถึงได้ในที่ทั่วๆไปคือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเองนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพานเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพานอริยสัจข้อที่4ที่เรียกว่ามรรคอันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นๆเสียไม่มีผู้ใดเข้าใจว่าการทำอย่างนี้เป็นวิธีดับความอยากไม่มีใครสนใจเรื่องอริยมรรคอันมีองค์8ประการซึ่งดับความอยากเสียได้ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรควรขวนขวายอย่างยิ่งจึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้นี่แหละคือการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาดเสียว ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าอริยสัจ4ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนนั่นเองเรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่าเมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็ยังขืนไปเล่นกับความอยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติผิดทุกอย่างจะมีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไปและมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหาซึ่งถือกันว่าถ้าได้อะไรมาตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกอย่างนี้ทางธรรมะไม่ถือว่าถูกเลยทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอัสสชิมาพิจารณากันเมื่อพระอัสสชิได้มาพบกับพระสารีบุตรก่อนได้บวชพระสารีบุตรได้ถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรโดยย่อที่สุดพระอัสสชิได้ตอบว่าสิ่งเหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุทำให้เกิดพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะหมดเหตุพระมหาสมณเจ้าตรัสอย่างนี้นี่คือการบอกว่าสิ่งทั้งปวงมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมามันดับไม่ได้จนกว่าจะดับเหตุเสียก่อนเป็นการชี้ให้รู้ว่าอย่าไปเห็นอะไรเป็นตัวตนที่ถาวรเพราะมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุและงอกงามต่อไปตามอำนาจของเหตุและจะดับไปเพราะสิ้นเหตุเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแต่เป็นผลิตผลของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นความเลื่อนไหลไปไม่มีหยุดเพราะอำนาจของธรรมชาติที่มีลักษณะไม่หยุดปรุงสิ่งต่างๆจึงปรุงแต่งกันไม่หยุดและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดพระพุทธศาสนาบอกให้เรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนมีแต่การปรุงแต่งกันไปและมีความทุกข์รวมอยู่ในนั้นด้วยเพราะความไม่มีอิสระจึงต้องเป็นไปตามอำนาจของเหตุจะไม่มีความทุกข์ก็ต่อเมื่อหยุดจะหยุดได้ก็เมื่อดับเหตุเพื่อไม่ให้มีการปรุงข้อนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่ผู้มีสติปัญญาจะบอกได้นับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาจริงๆการบอกนี้คือบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นแต่เรื่องของมายาอย่าไปหลงยึดถือจนชอบหรือชังมันเข้าเมื่อทำจิตใจให้เป็นอิสระได้จริงๆแล้วนั่นล่ะคือการออกมาเสียได้จากอำนาจของเหตุเป็นการดับเหตุเสียได้เราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความชอบหรือความชังอีกต่อไปอีกทางหนึ่งนั้นอยากจะชี้ให้สังเกตดูถึงวัตถุประสงค์แห่งการออกผนวดของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกผนวดโดยความประสงค์อันใดพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ออกผนวดเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคำว่ากุศลของพระองค์ในที่นี้หมายถึงความฉลาดหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องถึงที่สุดโดยเฉพาะก็คือรู้ว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์ เพราะถ้ารู้อย่างถูกต้องสิ้นเชิงจริงๆแล้วก็คือความฉลาดหรือความรู้ถึงที่สุดฉะนั้นความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์นั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ก็เป็นหลักสำคัญอีกแนวหนึ่งมีหัวข้อสั้นๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นหลักที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่รู้จักพุทธศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตานี้คือการประกาศความจริงออกไปว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนที่ว่าเป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวเองที่หยุดอยู่แม้ชั่วขณะที่ว่าเป็นทุกขังหมายถึงว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวของตัวเองมีลักษณะดูแล้วน่าชังน่าเบื่อหน่ายน่าระอาอยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้นและที่ว่าเป็นอนัตตาก็คือการบอกให้รู้ว่าบรรดาสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่เราควรจะเข้าไปยึดมั่นด้วยจิตใจว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราถ้าไปยึดถือก็ต้องเป็นทุกข์และบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นยิ่งกว่าไฟเพราะว่าไฟลุกโพล่งๆอยู่เราเห็นเราก็ไม่เข้าใกล้แต่สิ่งทั้งปวงนั้นมันเป็นไฟที่มองไม่เห็นเราจึงเข้าไปกอดกองไฟกันด้วยความสมัครใจแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดกาลนี่คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรโดยในแห่งไตรลักษณ์เป็นการชี้ให้เห็นชัดว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่ทำให้เราได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองเมื่อได้กล่าวถึงหลักที่ว่าเราต้องรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะตรงต่อกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงดังนี้แล้วหลักในพระบาลีก็มีอีกพวกหนึ่งเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดมีอยู่สามข้อสั้นๆคือไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้เต็มที่และทำจิตใจให้สะอาดปราศจากความเศร้าหมองนี่เป็นหลักสำหรับปฏิบัติเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้และไปหลงไหลด้วยไม่ได้เราก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งปวงให้ถูกต้องด้วยความระมัดระวังคือเว้นจากการทำชั่วหมายถึงการละโมบโลภลาภด้วยกิเลสไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทำความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทำแต่ความดีตามที่บัณฑิตสมมติตกลงกันว่าเป็นคนดีแต่ทั้งสองข้อนี้เป็นเพียงขั้นศีลธรรมข้อที่สามที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงนั้นนั่นแหละเป็นตัวพุทธศาสนาโดยตรงหมายความว่าทำจิตใจให้เป็นอิสระถ้ายังไม่เป็นอิสระจากอำนาจครอบงำของสิ่งทั้งปวงแล้ว จะเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ไปไม่ได้จิตจะเป็นอิสระได้ก็ต้องมาจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดถ้ายังไม่รู้จะไปหลงรักหรือหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะเรียกว่าเป็นอิสระแท้จริงได้อย่างไรคนเรามีความรู้สึกอยู่สองอย่างเท่านั้นคือความพอใจกับความไม่พอใจหรืออภิชฌาและโสมนัสคนเราตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองเลยเราไม่รู้ว่าอารมณ์หรือสิ่งทั้งปวงนั้นคืออะไรนั่นเองความพอใจมีลักษณะที่จะรวบรัดอะไรๆเข้ามาหาตัวความไม่พอใจมีลักษณะที่จะผลักไสอะไรๆออกไปเสียจากตัวถ้ายังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่ก็หมายความว่าจิตใจยังไม่เป็นอิสระเพราะยังหลงรักหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่จึงไม่มีทางที่จะบริสุทธิ์ปราศจากการครอบงำของสิ่งทั้งปวงได้โดยเหตุนี้เองหลักพระพุทธศาสนาในขั้นสูงสุดนี้จึงปฏิเสธการยึดถือสิ่งที่น่ารักน่าชังปฏิเสธเลยขึ้นไปถึงกับไม่หลงติดทั้งในความดีและความชั่วจิตจึงจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงและบริสุทธิ์อยู่เหนืออารมณ์ต่างศาสนาอื่นนิยมกันเพียงให้เว้นจากความชั่วและให้ยึดถือในความดีให้หลงยึดผูกพันในความดีจนถึงยอดของความดีคือพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธศาสนายังไปไกลกว่านั้นมากคือไม่ยอมผูกพันตัวเองกับสิ่งใดเลยการผูกพันในความดีนั้นก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูกในระยะต้นหรือระยะกลางเมื่อเรายังทำอะไรให้สูงไปกว่านั้นไม่ได้เท่านั้นเองในระยะแรกเราเว้นจากความชั่วในระยะถัดมาเราก็ทำความดีให้เต็มที่ส่วนในระยะสูงนั้นเราทำจิตใจให้ลอยสูงเหนือการครอบงำของทั้งความดีและความชั่วการที่ผูกพันตัวอยู่ภายใต้ผลของความดียังไม่ใช่การพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงเพราะคนชั่วก็จะมีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วคนดีก็จะต้องมีความทุกข์ไปตามประสาของคนดีถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความทุกข์อย่างมนุษย์ที่ดีจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกข์อย่างเทวดาแม้จะเป็นพรหมก็มีความทุกข์อย่างพรหมจะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไปให้พ้นสูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโลกุตตระโลกของพระอริยเจ้าคือเป็นพระอริยเจ้าเสียเองถ้าขึ้นสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ทีนี้คำว่าพระพุทธศาสนานั้นแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้พุทธศาสนาก็แปลว่าศาสนาของผู้รู้พุทธศาสนิกก็แปลว่าผู้ปฏิบัติตามศาสนาของผู้รู้ที่ว่ารู้นั้นหมายถึงรู้อะไรก็คือรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาก็คือศาสนาที่ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นศาสนาเกี่ยวกับความรู้จริงเราจึงต้องปฏิบัติจนเรารู้ได้เองเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องกลัวกิเลสตัณหาต่างๆ พราะกิเลสตัณหาต่างๆจะถูกความรู้นั้นทำลายให้สิ้นไปความไม่รู้หรืออวิชชาก็จะดับไปทันทีในเมื่อความรู้ได้เกิดขึ้นมาฉะนั้นข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อให้วิชชาเกิดท่านทั้งหลายจงปักใจมั่นในทางที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นขอแต่ให้เป็นความรู้ที่ถูกต้องรู้ด้วยความเห็นแจ้งจริงๆอย่ารู้อย่างโลกโลกรู้ครึ่งๆกลางๆซึ่งไปหลงสิ่งที่ไม่ดีว่าดีหลงสิ่งซึ่งเป็นที่เกิดของความทุกข์ว่าเป็นความสุขดังนี้ก็จะค่อยๆรู้ไปตามลำดับนั่นแหละจะเป็นการรู้จักพุทธศาสนาที่ถูกตัวพุทธศาสนาแท้ๆถ้าศึกษาพุทธศาสนาโดยวิธีนี้แล้วแม้คนตัดฟืนขายที่ไม่รู้หนังสือก็จะเข้าถึงตัวพุทธศาสนาได้ในขณะที่มหาปริญญาหลายประโยคที่กำลังม่วนอยู่กับพระไตรปิฎกไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสนาได้เลยพวกเราที่มีสติปัญญาอยู่บ้างน่าจะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งทั้งปวงให้รู้ตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นเมื่อถูกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองแล้วก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและกำลังเผาลนเราให้เล่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรเป็นอย่างไรมาจากไหนถ้าทุกคนตั้งสติคอยเฝ้ากำหนดพิจารณาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่ตนในลักษณะดังกล่าวนี้แล้วก็จะเป็นทางให้เข้าถึงพุทธศาสนาได้ดีที่สุดดีกว่าการที่จะเรียนเอาจากพระไตรปิฎกอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ทีเดียวการที่ใครจะมัวแต่ศึกษาพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกในแง่ของภาษาหรือวรรณคดีนั้นจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งที่พระไตรปิฎกก็เต็มไปด้วยคำบรรยายว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เขาฟังอย่างนกแก้วนกขุนทองพูดตามที่จำไว้ได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเว้นไว้แต่ว่าเขาจะได้ทำการพิจารณาให้เห็นเป็นเรื่องจริงของชีวิตจิตใจเข้าถึงตัวจริงของกิเลสของความทุกข์ของธรรมชาติหรือของสิ่งทั้งปวงซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเขานั่นแหละจึงจะเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาที่แท้ได้คนที่ไม่เคยอ่านเคยฟังพระไตรปิฎกเลยแต่เคยพิจารณาอย่างละเอียดละออทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นแผดเผาจิตใจของตนนี่แหละเรียกว่าเขากำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงและอย่างถูกต้องดียิ่งกว่ากำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎกออกอ่านเพราะว่าพวกที่กำลังลูบคลำเล่มพระไตรปิฎกอยู่ทุกวันแต่แล้วไม่รู้จักอมฤตธรรมคำสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเขาก็คล้ายกับการที่เรามีตัวเองใช้ตัวเองปฏิบัติตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเองให้ลุล่วงไปได้ยังคงมีความทุกข์ยังคงมีตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มมากขึ้นทุกวันตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่เพราะไม่รู้จักตัวเราอย่างเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจที่สวมอยู่กับเราก็ยังไม่รู้จักการที่จะไปรู้สิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมันยุ่งยากไปกว่าเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นจงหันมาศึกษาพุทธศาสนาหรือรู้จักตัวพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาจากตัวจริงคือจากสิ่งทั้งปวงซึ่งรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี้เองจากชีวิตซึ่งกำลังหมุนอยู่ในวงกลมของความอยากกระทำตามความอยากแล้วก็เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหล่อเลี้ยงเจตนาที่อยากจึงทำสื่อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหรือทะเลแห่งความทุกข์เพราะความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อเดียวเท่านั้นสรุปความว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจริงๆแล้วไม่ต้องมีใครมาสอนเราหรือมาแนะนำเราเราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆถูกต้องได้ด้วยตนเองแล้วกิเลสก็จะหมดไปเองเราเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาทันทีเราจะปฏิบัติอะไรไม่ผิดขึ้นมาทันทีเราจะลุกถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือที่ชอบเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานได้ด้วยตนเองเพราะการที่เรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้นอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอ๋ยจงถอนซึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่มีกันแต่ปัญญาและปราณีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ยมนุษย์เป็นได้ว่าใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนโอม Thank you.

ขอได้รับความขอบคุณจากธรรมสภา